zapraszamy do reklamy. Razem lepiej i taniej. Teraz w strefie Saturn Connect wyjątkowe zestawy, na przykład smartfon LG G3 w zestawie ze słuchawkami bezprzewodowymi Philips za 1948 zł lub w 30 ratach 0%. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To chyba czas zaczynać. 14 minut po godzinie 9. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kornleszewski, a Piotrek Baron w podróży. Dzisiaj dróg zastępowy. Artur Orzech, kłaniamy się. LP Trójka. I na razie przyglądać się będziemy bacznie ostatniemu notowaniu listy przebojów programu trzeciego. To było notowanie 1704. Kilka piosenek. Czasami dziwi mnie to. Na przystanku i to w zasadzie w zajezdni, bo to postój. Thank you. RMFFM. Trójka, program trzeci. Ja tu tylko gościnnie, ale państwo piszą także w niedzielę, by coś zrobić z Robertem Plantem, bo słabuje chłopak nam na liście. No ja niewiele mogę, ale proszę bardzo, to jest odpowiedź. Z 13 na 13 Robert sobie elegancko stoi w drugiej dziesiątce. Zobaczymy, jak będzie dzisiaj wieczorem. Dzisiaj z Krakowa lista Marek poprowadzi. No i takie postojowe wydanie w tej chwili ostatniego notowania. Z 4 na 4, no ale to już prawie podium. Męskie granie, orkiestra. Kciuka prawej skrobie stół i nagle elektryczny staje się. Muszę wyjść natychmiast gdzieś. I nie raz, i nie dwa, dużo więcej. Będę czuł czystą moc jego serca. Wszyscy z drogi idę jak czołg, to miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, dziewczyny też. Kto nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Z drugiego miejsca na pierwsze, ale tu na razie Męska Orkiestra zatrzymała się na czwartym i tak sobie odpoczywa. Podobnie jak Kasia z 7 na 7. to był kawałek zespołu Mamy. To oczywiste, Kasia Mazesa Dzienosowska się ściemnia z 7 na 7. Z tego, co dzisiaj widziałem, jeśli chodzi o prognozę pogody, to się ściemnia w Bieszczadach tylko, a generalnie powinno być pięknie. Ale jutro też w Bieszczadach, mamy nadzieję, rozświetli się. Pan Zbyszek pisze, Robert Plant obronił miejsce 11 w ostatnim notowaniu. Tak, tak, to lapsus, 13 tygodni, pewnie stąd wzięło się to moje 13 z 13 na 13. No ale to jest postój i dalej pan Zbyszek pisze, to chyba rekord w historii listy. Aktualnie 13 tygodni na miejscach od 11 do 20 i Plant punktowo jest chyba aktualnie liderem wśród utworów, które nie weszły do top 10 listy przebojów programu trzeciego. Kibicuję utworowi Rainbow mocno, mam też nadzieję, że najlepszy utwór Embrace Another Fall z ostatniej płyty Planta pojawi się niedługo w propozycjach do LP3. No ale na razie głosujemy. Mają państwo czas do 12. Proszę sprawdzić, jak było przed tygodniem, wybrać swoje piosenki i poprzestawiać. Być może to, że niektóre utwory, które w tej chwili prezentujemy, zatrzymały się na swoich miejscach, to się dzisiaj wieczorem zmieni. I could be wrong about anybody else, so don't kid yourself, kid yourself. It's you right there in the mirror, and you don't wanna hurt yourself, hurt yourself. By looking too close. Fink się zatrzymał, proszę to zmienić z 28 na 28. Nic do góry. Pan Zbyszek z Bielska-Białej pisze, niedźwiedź w Krakowie. Panie Arturze, czy jest pan w stanie zapytać kogoś za szybą, skąd jutro w Krakowie Marek Niedźwiecki poprowadzi Markomanii? Bardzo byłaby dla mnie przydatna taka informacja. Wiemy na pewno, że lista przebojów trójki dzisiaj od 19 do 22 sprzed Kolegium Novum Natomiast mamy taką informację oczywiście. W sobotę Markomania z Uniwersytetu Jagiellońskiego, niewątpliwie. I teraz najważniejsze. Miejsce w zależności od pogody. A teraz pierwsze miejsce ostatniego notowania. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Niebo skłoną stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen jak modlitwa wszystkich dzieci, które znam, płynie siła, by coraz mniej się bać i nie o postoje, to Finka dosyć nieprzyjemny z 28 na 28, ale ten postój z pierwszego na pierwsze to chyba postój najprzyjemniejszy na liście przebojów. Ogłoszenie społeczne.

Renata Przemyk w poczekalni w ostatnim notowaniu na miejscu 48. Dzisiaj lista z Krakowa. Renata prawie z Krakowa, bo z Bielska trochę, a nawet bardziej z Bielska, a potem z Krakowa. Więc może Kraków się obudzi już, bo za kwadrans 10 i sięgnie po komputery i zagłosuje na Renatę. Zbliża się 9.45. No to nasz stały punkt programu. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Na początek dziś odwiedziny w mieście, o którym często mówimy w Unii Kultury, co nie powinno dziwić w końcu Wrocław, bo to o nim mowa za 2 lata będzie europejską stolicą kultury. Już teraz odbywa się tam więcej imprez kulturalnych o ponadlokalnej randze niż zwykle. Na przykład dziś startują Światowe Dni Muzyki. To organizowane od ponad 90 lat impreza, która już raz, konkretnie na początku lat 90., gościła w Polsce, konkretnie w Warszawie. Teraz pora na Wrocław. Jak powiedziała w wywiadzie dla lokalnej gazety wyborczej dyrektor imprezy Izabela Duchnowska, dla miasta to pod względem organizacyjnym próba generalna przed wydarzeniami, jakie odbędą się tu za nieco ponad rok. Do 12 października, bo wtedy Światowe Dni Muzyki dobiegną końca, w stolicy Dolnego Śląska pojawią się m.in. Krzysztof Penderecki czy John Paul Jones, niegdyś basista Led Zeppelin, który wystąpi tu z norweską grupą Super Silent. Będą także tuzy innych gatunków muzycznych, na przykład Ryoji Ikeda. To nazwisko powinno wiele powiedzieć miłośnikom brzmień elektronicznych. We Wrocławiu wystąpi też Peaches, Kanadyjka z Berlina, którą usłyszeliśmy właśnie przed chwilą. Będzie także szereg wydarzeń towarzyszących, m.in. dzisiejsza premiera musicalu Nine na podstawie 8,5 Felliniego. To we wrocławskim Teatrze Kapitol. Wśród wydarzeń także prapremiera utworu 5 śpiewów z klatki do tekstu Tadeusza Różewicza. Dodajmy, że muzykę będzie słychać nie tylko na biletowanych, zamkniętych imprezach, ale też w przestrzeni miasta, na ogólnodostępnych placach i parkach. Więcej informacji na stronie worldmusicdays2014.pl. Unia Kultury. W Unii Kultury pora teraz na Play Poland. Imprezę, której założeniem jest promowanie polskiej kultury za granicą. W Europie i nie tylko. Co ciekawe, pomysł na nią powstał kilka lat temu i wcale nie w głowach Polaków, a młodych mieszkańców USA i Wielkiej Brytanii, dla których był pracą dyplomową. Dziś Play Poland to seria wydarzeń odbywająca się w miastach, takich jak m.in. Edynburgh. Tam się zaczęło, ale też w Belfaście, Londynie, Oksfordzie czy Oslo. W tych i innych, nie tylko zresztą europejskich miastach, odbędą się m.in. pokazy polskich filmów, takich jak Chce się żyć czy Hardcore Disco, ale też wystawy i inne wydarzenia kulturalne. Więcej o Play Poland w czwartkowym do południa. Na koniec wracamy do Polski. W naszych kinach pojawi się już niedługo propozycja dla nieco młodszych, choć nie tych najmłodszych widzów, bo to opowieść o wampirach, chyba najpopularniejszych obecnie bohaterach popkultury. Ściślej mowa będzie o wampirkach. Siostry wampirki, taki tytuł nosi ten film, wchodzi na nasze ekrany 24 października. Oto w pewnym niemieckim miasteczku życie płynie w niespiesznym tempie, co zmienia się, kiedy pewnego dnia wprowadza się tam dość nietypowa rodzina. Wprawdzie mama jest całkiem normalną i niczym się nie wyróżniającą kobietą, jednak ojciec i dwie córki mają niespotykane u żywych sine zabarwienie skóry. Siostry wampirki to film niemiecki, powstały m.in. dzięki funduszom z programu Media. Euronet Plus. Polskie Radio. Unia Kultury. Przygotował Jan Niebudek. Artur.orzech@polskieradio.pl. Zastępczy dzisiaj w piątkowej LP Trójce adres internetowy. Pan Michał napisał. Bardzo budujący to list. Melduję posłusznie, że frontalnym atakiem oddałem 10 głosów na dzisiejszą listę. Robert Plant otrzymał wsparcie ogniowe i mam nadzieję z obrony przejdzie do ataku. Ku chwale programu trzeciego, panie Michale. What goes around comes back around. Your hollow words, they echo now. For you to keep when you're alone. So you can climb yourself when I'm gone. It's a bitter pill to swallow. Can you taste the pain and sorrow? Go on and beg and steal and borrow. why. Was it worth the burn to get to this goodbye? I'd rather start again on this dirt floor. Plant, plant, cały czas słyszę, a ja mieszkam w Krakowie. Dzisiaj będę z Listą, z nadzieją, że Skubas wreszcie właduje się na pierwsze, trochę go podsadziłam. Każdy z Państwa ma prawo wykonać swój patriotyczny obowiązek związany z Listą Przebojów programu trzeciego do 12, bo na masa do góry w poczekalni z 45 na 40 i Kli też. To trzymamy kciuki. Każdego dnia cicho odlatują, zabiera ich dziewczyny dzień i złudny smak kariery. Odszukać chcę każdego z nich, przeglądam ogłoszenia. Przede mną tłum, czy znajdę tam przyjaciół utraconych? Na mieście dziś chyba rozpoznałem. Głos taki sam, to niby on, lecz coś mi się nie zgadza. To tylko cień, nie mamy nic do powiedzenia sobie. Pożegnał go, choć tak mi żal, przyjaciół utracony. Przegadamy cały wieczór w biurze ludzi znanych.

Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagający kobiet. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 3 października, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Skarbnik PO rezygnuje, nie będzie też pełnomocnikiem finansowym partii w wyborach samorządowych. Za chwilę powiemy dlaczego. Po 3 latach jedna z najważniejszych ulic warszawskiej Pragi została otwarta, ale od rana są tam potężne korki. Brytyjski premier znów zaskakuje. David Cameron zapowiada, że rozluźni zależność z Europejskim Trybunałem w Strasburgu. PO wciąż w tej sprawie się nie wypowiedziała, ale już wiadomo, że skarbnik Platformy Obywatelskiej złożył rezygnację. Łukasz Pawełek zapowiedział też, że nie będzie pełnomocnikiem finansowym partii w wyborach samorządowych. Odejście skarbnika to wynik medialnych doniesień o tym, że ubiegłej nocy trafił do Warszawskiej Izby Wytrzeźwień. O tej sprawie nikt w PO mówić nie chce. Małgorzata Naukowicz. W związku z pojawiającymi się doniesieniami mediów na mój temat oświadczam, że złożę rezygnację z funkcji skarbnika PO i pełnomocnika finansowego Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Tak Łukasz Pawełek napisał w mailu skierowanym do Biura Krajowego Platformy Obywatelskiej. Politycy partii, z którymi się kontaktowaliśmy, nie chcieli wypowiadać się w tej sprawie. Łukasz Pawełek jest związany z PO od początku jej istnienia. W latach 2006-2009, kolejno w kampaniach samorządowej, parlamentarnej i do Parlamentu Europejskiego pełnił funkcję regionalnego pełnomocnika finansowego w Małopolsce. W ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi był pełnomocnikiem finansowym Komitetu Wyborczego Platforma Obywatelska. Skarbnikiem partii został w październiku 2010 roku. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Przejechanie 500 metrów zajmowało nawet godzinę. Od rana warszawscy kierowcy stoją w gigantycznych korkach w Alei Solidarności na Pradze. Ruchem kieruje policja, a miasto zapowiada zmianę sygnalizacji świetlnej. To efekt otwarcia po prawie 3 latach ulicy Targowej. Drogowcy tłumaczą, że problem polega na tym, że wielu kierowców pozostawiło samochody na prawym pasie Solidarności, który przed otwarciem Targowej był parkingiem. Teraz ten pas jest normalnym buspasem, przez co kierowcy autobusów muszą omijać zaparkowane auta i wjeżdżać na pasy przeznaczone dla kierowców. Ulicę Targową zamknięto dla ruchu 15 października 2011 roku ze względu na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra. We wtorek późnym wieczorem otwarto także ulicę Świętokrzyską, Prostą i Sokolą. Te również przez ostatnie lata były zamknięte z powodu prac związanych z budową nowej nitki podziemnej kolejki. Brytyjski rząd idzie na wojnę z Trybunałem w Strasburgu i deklaruje, że może nawet wypowiedzieć Europejską Konwencję Praw Człowieka. Konserwatyści zapowiadają, że jeśli wygrają przyszłoroczne wybory, to będą dążyć do poluzowania związków z Trybunałem. Premier David Cameron chciałby anulowania obowiązującej na Wyspach ustawy o prawach człowieka i stworzenia nowego prawa. Na jego mocy Trybunał miałby się stać ciałem doradczym. Koniec farsy z prawami człowieka. Taki tytuł wybija na pierwszej stronie Daily Mail. Wpływowy prawicowy tabloid nie kryje entuzjazmu i przypomina, że w przeszłości werdykty Trybunału uniemożliwiały choćby deportację ekstremistów nienawidzących podstawowych wartości, na jakich Wielka Brytania została zbudowana. Zbyt wiele kompetencji, które powinny przysługiwać suwerennemu parlamentowi, wyciekło poza granice naszego kraju, przestrzega tymczasem Times i wyraża nadzieję, że poluzowanie związków z Trybunałem pozwoliłoby na stworzenie prawa, które z jednej strony uszanuje liberalną tradycję Wielkiej Brytanii, a z drugiej umożliwi uniknięcie, tu cytat, zbyt stanowczych interpretacji praw człowieka płynących często ze Strasburga. Zupełnie inaczej patrzy na to Guardian. Pisze, że ustawa o prawach człowieka to źródło dumy i chroni przed arbitralnym nadużywaniem praw obywateli przez władzę. Według dziennika Cameronowi chodzi tu tak naprawdę o przypodobanie się prawicowej prasie. Konserwatyści powinni trzymać swoje pełne uprzedzeń łapy z dala od naszych fundamentalnych wartości. To ostatnie zdanie komentarza Guardiana. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Choć to tylko film, to nie ma w nim sceny, która nie mogłaby się wydarzyć w rzeczywistości. Tak o swojej produkcji mówi reżyser Patryk Wega. Służby specjalne od dziś będzie można oglądać w kinach. Film opowiada o tym, jak po likwidacji wywiadu wojskowego politycy orientują się, że pozbawiono Polskę oczu i uszu i powstaje nowa tajna jednostka do zadań specjalnych. Powierzono mi misję zbudowania nowych służb. Film ukazuje rzeczywistość, o istnieniu której możemy się tylko domyślać, wyjaśnia Patryk Wega. Opowiadamy o świecie, który rozgrywa się obok nas, dotyka najbardziej strategicznych dziedzin życia, ale jednocześnie jest dla nas niewidzialny. W jednostkach podobnych do naszej nie da się wyznaczyć granic postępowania. Reżyser zapewnia, że choć w filmie pojawiają się wydarzenia, które niedawno wstrząsały sceną polityczną i opinią publiczną, to nie jest on zaangażowany politycznie. On dowala wszystkim politykom, nie próbuje trzymać czyjejś strony. Olga Bołądź, która wciela się w postać podporucznik Aleksandry Lach, Białko, wyjaśnia, że ta rola była dla niej dużym wyzwaniem. Przede wszystkim musiałam wymyśleć jej psychikę, czyli to, że ona jest cały czas zdenerwowana, w gniewie, jest zamknięta w sobie, chce bić, chce się mścić. I chyba to było najważniejsze, aby uwiarygodnić taką postać. W rolę byłego pułkownika SB wcielił się Janusz Chabior, zaś kapitana, który wrócił z misji w Afganistanie, zagrał Wojciech Zieliński. Witold Banach, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. 5 słoneczny, jedynie na południowym wschodzie dziś więcej chmur i przelotny deszcz. A na termometrach 12 stopni w Rzeszowie i około 16 w centrum, 18 w Szczecinie i Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach, ciach. O, a pan to kto? Ninja! Ceny ciacham! Ciach, ciach, ciach! Ceny ciach w sklepach Euro. Samsung Smart TV 32 cale, 100 Hz, Wi-Fi za 1290. Smartphone Dual SIM Android za 189. Laptop Asus, procesor Intel, dysk 500, grafika Intel HD za 1090. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. I niskie ceny od Lidla. Dziś pod młotek obiadek. A na obiadek mięso mielone wieprzowe z szynki tylko po 5,55 za 500 gramów. A jak ktoś woli rybkę, to filet z łososia tylko po 3,19 za 100 gramów. A po obiadku banany tylko po 2,99 za kilogram. I obiadek z deserkiem po raz pierwszy, drugi i trzeci zrobiony. Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone wieprzowe z szynki 5,55 za 500 gramów. Filet z łososia 3,19 za 100 gramów. A banany po 2,99 za kilogram. W Media Expert tydzień niskich cen. Telewizory smart, laptopy, smartfony, tablety i AGD w super niskich cenach. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Wykład z Multilogiki prowadzi profesor Polowy. Multilogika to nowa filozofia kupowania w Polomarkecie, która mówi: kupuj więcej, płać mniej. Oto przykład. Mleko łaciate UHT 2% 1 litr kosztuje 2,95. Logika podpowiada, że za 3 zapłacimy 8,85. Otóż nie. W ofercie multilogicznej za 3 jednolitrowe mleka łaciate UHT 2% płacimy tylko 6 zł i oszczędzamy 32%. Multilogika w Polomarkecie. Kupuj więcej, płać mniej. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. LP Trójka. Agnieszka Łukasiewicz, Piotr Kordaszewski i Artur Żyk dzisiaj w zastępstwie Piotra Barona. LP Trójka, program trzeci. 7, prawie 8 minut po godzinie 10. Ciekawe, czy Kostek, gdy grał na instrumentach klawiszowych w Papa Dance, wtedy już myślał, żeby grać tak.